z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. 18 minęła 20 sekund temu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. A w serwisie podsumowanie konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Kazimierz Kujda zawieszony w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie. Zakaz Marszu Narodowców w Hajnówce. Wydał go burmistrz. Zakończyła się już warszawska konferencja w sprawie Bliskiego Wschodu. Zapowiedziano powstanie 7 grup roboczych, które mają opracować wizję pokoju dla Bliskiego Wschodu. Tak mówili podczas spotkania z dziennikarzami, podsumowując obrady, szefowie dyplomacji Polski Jacek Czaputowicz i Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo. Agnieszka Drążkiewicz była na tym spotkaniu. Agnieszko, jak politycy podsumowali obrady? Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wyraził nadzieję, że dzisiejsze rozmowy zapoczątkują proces, który będzie można nazywać procesem warszawskim i dzięki niemu uda się w przyszłości wypracować instrumenty, które na stałe zaprowadzą pokój na Bliskim Wschodzie. Minister pytany o Iran i krytyczne wypowiedzi pod adresem tego kraju przyznał, że spotkanie nie było wymierzone akurat w to państwo, ale w trakcie dyskusji niestety przeważały negatywne opinie o Iranie. I to jest dość ciekawe. Państwa regionu zdecydowanie określały Iran jako ten czynnik, który wpływa destabilizująco. Jeżeli my mówimy, że się nie koncentrujemy na państwach, a na problemach, to wcale nie oznacza, że nie będziemy dostrzegać tych zagrożeń. W podobnym tonie wypowiadał się sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Zwrócił też uwagę na historyczne znaczenie warszawskiej konferencji, gdzie przy jednym stole usiedli zarówno politycy z Izraela, jak i Palestyńczycy. Nie było nikogo, kto by bronił Iranu na sali obrad. Żaden kraj nie zaprzeczał podstawowym faktom, które przedstawiliśmy w sprawie Iranu i natury irańskiego reżimu. Mówiliśmy jednogłośnie, państwa z Europy, Azji i całego świata. W trakcie dzisiejszych rozmów nie zabrakło także spotkań bilateralnych, tych poza oficjalnym protokołem. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, a prezydent Andrzej Duda miał okazję po raz kolejny porozmawiać z wiceprezydentem USA Mike'em Pence'em. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda nie jest już członkiem działającej przy prezydencie Narodowej Radzie Rozwoju. Został zawieszony, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. We wtorek minister środowiska przyjął dymisję Kujdy z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ubiegłym tygodniu media poinformowały, że Kazimierz Kujda współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. On sam oświadczył, że nigdy nie podjął ze SB współpracy, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Przyznał, że mógł podpisać jakieś dokumenty, ubiegając się o wyjazd za granicę. Burmistrz Hajnówki zakazał planowanego na 23 lutego Marszu Żołnierzy Wyklętych. W uzasadnieniu Jerzy Sirak pisze, że trasa marszu wiedzie przez newralgiczne z punktu widzenia społeczności prawosławnej miejsca, a mianowicie przy jednej z największych świątyń tego wyznania w regionie Soborze Świętej Trójcy. Burmistrz przypomina, że rok temu narodowcy wychwalali podczas pochodu Romualda Rajsa, pseudonim Bury, odpowiedzialnego za dokonanie zbrodni na ludności prawosławnej narodowości białoruskiej zimą 1946 roku. Ten marsz odbywa się pod określonymi hasłami gloryfikowania osób, które na pewno dla tej społeczności, szczególnie dla członków rodzin tragicznych ofiar, nie są bohaterami. To jest rzeczą oczywistą, że takie działanie dla mnie przynajmniej ma znamiona prowokacji. Szef Młodzieży Wszechpolskiej w Białymstoku Marcin Kulesza mówi, że decyzja burmistrza Hajnówki jest bezzasadna. Zakaz marszu wydany przez burmistrza Jerzego Siraka jest zagrywką polityczną. Jest to coś niedopuszczalnego. Kultywowanie tej pamięci o żołnierzach wyklętych w obszarze akurat Hajnówki, gdzie szereg osób nazywa ich mordercami, jest dodatkową walką. Walczyli z komunistami, walczyli z kolaborantami, którzy z nimi współpracowali i za to powinniśmy ich dziękować i ich upamiętniać. Marsz Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce od samego początku wywołuje kontrowersje. 2 lata temu burmistrz też zakazał jego organizacji. Sąd jednak uchylił decyzję i marsz się odbył. Organizatorzy marszu związani ze środowiskiem narodowym Hajnówki również w tym roku mają prawo odwołania się do sądu.

po swojemu niepohamowany. Wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. Feniksa z popiołów. Tego miasta miało nie być, takie były plany. Jednak żyje i rozkwita rzecz niesamowita. Lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. W pokoju lata jesieni, w okowach zimy, w zieleniach wiosny. Ileż tu raz byłem radosny, ileż tu razy byłem szczęśliwy. Lubię wracać do Warszawy. Najbardziej z daleka tu kochana moja, czekaj, czeka moje miasto. Słoneczna, deszczowa, wciąż inna i nowa rzecz niepospolita. No to trochę a propos, dzisiaj dwa egzemplarze do dwóch stolic trafią. Pani Maria z Warszawy i pan Sebastian z Krakowa. Serdecznie gratulujemy. Już za chwilę trzy po trzy, a potem druga płyta tygodnia. Lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. Audycja Zapraszamy do Trójki do 19:00. Czas na odrobinę uśmiechu w studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj, proszę państwa, będą bardzo konkretne statystyki i bardzo konkretne liczby. 3 po 3. Ale te liczby będą dotyczyły sprawy dość niekonkretne, ha, bo miłości. Otóż, szanowni państwo, postanowiliśmy zrobić taki specjalny walentynkowy odcinek naszego programu i wynalazłem... I dlatego wszyscy mamy odpowiednie stroje. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Tak, a w studiu unoszą się serduszka w powietrzu różowe. Pan redaktor Patrycusz jest na przykład w samej kokardzie. I tak się właśnie robi słuchalność, szanowni państwo. W każdym razie, to oczywiście to jest żart pana kolegi Bartosza Gajdy, ale ja chciałem, te badania są jak najbardziej serio. Uwaga, Polacy są wielkimi romantykami. Jak wynika z badań, jak kochają Polacy zrobionych dla Cebosu? Otóż 90% naszych rodaków uważa, że miłość nadaje życiu sens. Bardzo pięknie. I teraz druga rzecz. Wspaniale. Druga liczba. 79% Polaków wierzy w miłość na całe życie. A panowie wierzą? Oczywiście, że wierzę, tak. I dopóki mi żona każe, to wierzę. A jak zabroni? Ale to musi być taka jedna... Jak zabroni, jedna na to, całe to życie? Przestanę wierzyć. Musi być jedna na całe życie, tak? Póki co jest jedna i jeżeli będzie druga, to będę mówił, że są dwie. Dwie na całe i życie. Nikt mi tego nie zabroni. Dwie na całe życie. Panie, ja widzę, pan do polityki aspiruje, bo tam to się tak właśnie też manipuluje faktami. Panie Bartoszu. Nieprawda, nie ma żadnej manipulacji, proszę pana. Wierzę w miłość na całe życie. I będę to mówił, dopóki w to wierzę. Dopóki żona nie żąda rozwodu. Nie. I teraz jest dobra wiadomość dla nas wszystkich trzech, którzy tu siedzimy. Uwaga, szukając drugiej połowy, Polacy zwracają uwagę przede wszystkim na cechy charakteru, osobowość oraz inteligencję, czyli nie wygląd. Jakieś szanse dla nas są, panowie? Uff. To, proszę pana, to ja źle szukałem. A, bo pan chce powiedzieć, że pan ma ładną żonę, tak? Nie, bogatą. No jak to nie? Proszę tego nie mówić. Mam nadzieję, że żona tego nie słucha, panie Bartoszu. Mam taką nadzieję. Ja również mam taką nadzieję. Wygłupiamy się. Ja jej to wszystko chyba wytłumaczę potem. Zobaczymy, czy się da to wytłumaczyć. I jeszcze jedna rzecz, którą, taka statystyczna, którą chciałem powiedzieć. Otóż 69% ankietowanych przyznało, że przeżyło w ostatnim czasie romantyczne chwile. I wśród najbardziej romantycznych są kolacja przy świecach, 27%, niespodziewany pocałunek, 17%, oraz zorganizowanie randki, 16%. To bardzo budujące liczby. Tak. I teraz na koniec mam dla państwa i dla panów taką statystykę, którą możecie nie uwierzyć, ale jest prawdziwa. Otóż jest taki internetowy awatar firmy Amazon, Alexa. Nie wiem, czy panowie kojarzycie? Tak, ja kojarzę. I w ciągu ostatniego roku Alexie wyznało miłość i proponowało jej małżeństwo 1 000 000 ludzi. Ulala. To albo ta pani Alexa jest taka fajna, albo jest tyle osób zdesperowanych. A ja chciałem się również pochwalić a propos romantycznymi chwilami, bo ja w weekend byłem w Pradze i to z żoną, i swoją nawet. I najlepsze było to, że znalazłem w tych wszystkich ofertach noclegowych fajnie, mówi 100 zł taniej hotel, mówi super, zarezerwowałem. Dla pary romantyczne. Dla pary, tak. I później się okazało, że ten hotel był bez parkingu i parking kosztował 200. I tak wyglądają ludzie, którym romantyczne chwile uderzają do głowy. I teraz znowu o liczbach. To jest taka informacja, która jest w ogóle nieśmieszna, ale chciałbym poddać to pod dyskusję w takim trybie, w jakim redaktor Patrycjusz Wyżga raczej normalnie zapraszamy do Trójki, by o tym nie rozmawiał. Mianowicie od piątku dostępne będą automatyczne, takie internetowe rozliczenia podatku dochodowego. To znaczy... Już od jutra, tak. Od jutra, tak. Urząd Skarbowy będzie mógł państwa rozliczać. On już to zrobił za nas, a od jutra będzie można już, to sprawdzić. Już to zrobił. Tak. Właśnie. I teraz, no właśnie o tym mówię, że można sobie sprawdzić. I teraz ja chcę zadać jedno pytanie. Na czyją korzyść oni się będą mylić? Jak państwo myślą? Nie, panie redaktorze. Przede wszystkim pan śmie wątpić w nieomylność Urzędu Skarbowego? Nie, w ogóle w to nie wątpię. Ja nigdy tego nie mówiłem. Zdaje się panowie, że od pewnego czasu obowiązują takie w Polsce przepisy, że interpretacja podatkowa wydawana przez urzędników właśnie w ustawie to zapisane na korzyść podatnika, no niejako domyślnie, więc będą się mylić na naszą korzyść, jeśli tylko będą przestrzegać prawa. I teraz widzę tutaj przed sobą człowieka wielkiej wiary, redaktor Patrycjusz Wyżga. Człowiek wielkiej wiary. Ale ja też doczytałem, bo pan redaktor wysłał mi ten artykuł wcześniej i ja doczytałem w tej informacji i zacząłem szukać, i że, bo to jest tak, że jeżeli ten Urząd Skarbowy rozlicza, to nie uznaje żadnych ulg. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę, to jest takie rozliczenie, tylko to nie ma ulg. No jeżeli pan by chciał, no to pan musi sobie to sam. Ja chciałem ci powiedzieć, że mamy jakiś specjalny odcinek o sprawach najważniejszych. Miłość i podatki. A propos podatków, a propos pieniędzy, a propos biznesu. Jest takie miejsce w Warszawie, pan Bartosz Gajda pochodzi ze Śląska, ale nawet on na pewno o tym wie, bo wie o tym chyba każdy Polak. Otóż jest takie miejsce w Warszawie, które nazywane jest Mordorem. To jest taka... Zagłębie takie. Takie zagłębie, i to nie jest zagłębie, gdzie się wykopie węgiel, tak jak to na Śląsku się robi, tylko tam się kopie głęboko doły, żeby można było postawić coraz wyższe wieżowce, biurowce dla korporacji, firm najrozmaitszych z całego świata. To jest naprawdę ogromny kompleks. To nazywane jest Mordorem, ponieważ to jest taka ironiczna nazwa dotycząca tego, że tym ludziom, którzy tam są, powiedzmy, na niższych szczeblach hierarchii, ciężko się bardzo tam pracuje. I wszystko się potwierdza. Prawda, panie Bartku? Prawda, i to bierze się z tego, że po prostu tam bardzo dużo osób chce pracować naraz. I to również powinno być budujące. Czyli budują nam kapitalizm w tym Mordorze. I teraz uwaga, tam jest naprawdę Mordor. To znaczy, ta informacja zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Otóż okazuje się, że to miejsce, które prawdopodobnie, nie wiem, do budżetu, czy też miejskiego, czy też budżetu państwa, generuje wpływy w wysokości setek miliardów złotych, podejrzewam, nie mniej, bo tam się mieszczą wielkie korporacje zachodnie i polskie. Może ten Urząd Skarbowy by to policzył. Dodam, że Urząd Skarbowy mieści się również niedaleko. Gdyby ktoś nie wiedział. Gdyby ktoś nie wiedział, to okazuje się, że tam nie da się zbudować 250 metrów chodnika. Nie da się. I ci ludzie, którzy tam pracują, a muszą jakoś dotrzeć do pracy, muszą chodzić w błocie. Być może to jest tak, że pracodawcy, mocodawcy tych ludzi wierzą, że ci ludzie idąc do pracy są tak górnolotni i tak uskrzydleni, że nie potrzebują chodników, tylko 30 metrów ponad chodnikami, 30 centymetrów się poruszają. Ja myślę, że oni się poruszają nawet wyżej, bo tam są bardzo wysokie budynki, a bardzo mnie rozbawiło, że nowy wiceprezydent Warszawy odpisał na prośby tych ludzi, którzy tam pracują właśnie, że do 2022 roku tych 250 metrów chodnika się nie da zrobić. No to chyba jedyne, co pozostaje, to żeby sobie sami ten chodnik zbudowali. A w ramach czynu społecznego, albo, bo ja też czytałem, że jeżeli tam deszcz popada, to się robi po prostu takie błoto i jest ten... I będzie jak na Woodstock. I będzie konkurencyjna wobec przystanku Woodstock Jurka Owsiaka lokalizacja w Mordorze na Domaniewskiej. 3 po 3. Na koniec, panowie, chciałbym wrócić jeszcze do tego dla wielu tematu dnia, czyli Dzień Zakochanych i do tych liczb, o których pan mówił na początku. To mam inne związane z walentynkami. 277 zł. Taki średni, przeciętny koszyk. Tyle się wyda na walentynki. To każdy? Mniej istotne, no akurat skonstruowany przez analityków pewnej firmy, taki przykładowy. Mniej istotne, ile kosztuje. Bardziej istotne to, że jest droższy o 7%, więc jeśli państwo planują dzisiaj jakieś upominki, kino, restauracja w tym koszyku, róże były, jakiś drobny upominek, biżuteria, to proszę się liczyć z tym, że będzie drożej. O 7%. To więcej niż inflacja w tym czasie. Ale 79% ludzi wierzy w miłość na całe życie. Warto inwestować, szanowni państwo. Bartosz Gajda. Dokładnie. 50 twarzy Gajdy. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. I'm getting close enough to feel the heat, and I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. To jest ten moment, druga płyta tygodnia, 71335. But when I'm up close, it's too late to turn back, or just like a book. I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. See me bend, become a child again. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. By my own will, I'm heading for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back, just like a book. I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. It's too late to turn back, or just like the book. I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn.

Gotowi na coś specjalnego? Huawei P Smart 2019 i Huawei Y6 2018. Idealne dla duetu. Dwa smartfony i abonament w ofercie Duet już za 60 zł za osobę miesięcznie. Po prostu przejdź do Play, bo duety w Play płacą mniej. Teraz oba smartfony Huawei możesz mieć nawet 6 miesięcy przed końcem umowy u obecnego operatora. A swoim kontem wygodnie zarządzasz przez aplikację Play24. Mówię wam, Tomek Kamel. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pluszowe misie, czekoladki, kwiatki, serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj w czasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 18.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Trwa wizja lokalna w koszalińskim Meskiej Prumie, w którym zginęło 5 nastolatek. Zdarzenia z 4 stycznia odtwarzane są z udziałem Radosława D., pracownika Meskiej Prumu, który ucierpiał w pożarze. W czynnościach biorą też udział rodzice zmarłych dziewcząt wraz z adwokatami. Dotychczas zarzuty w sprawie tragedii usłyszał 28-letni Miłosz S., który prowadził Meskiej Prum, choć działalność gospodarcza zarejestrowana była na jego babcie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Delegacja Kukiz15 z Pawłem Kukizem i Stanisławem Tyszką będzie w piątek w Rzymie na prezentacji sojuszników współrządzącego Włochami Ruchu Pięciu Gwiazd przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dowiaduje się Polska Agencja Prasowa. Konferencję ma poprowadzić lider antysystemowego włoskiego ruchu, wicepremier Luigi Di Maio. Ruch Pięciu Gwiazd zapowiedział w nocie, że w konferencji prasowej wezmą udział liderzy nowej europejskiej grupy. Na uruchomionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia portalu z darmowymi dietami od dziś dostępna jest próbna dieta wegetariańska, podał NFZ. Strona m.in. pokaże szczegółową dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb wraz z przepisami i listą zakupów. Wystarczy założyć konto na stronie diety.nfz.gov.pl. I ten adres zdecydowanie warto sobie zapamiętać. Jutro zachmurzenie duże z postępującymi gdzieniegdzie od zachodu ku centrum większymi przejaśnieniami. Temperatura dość wysoka, bo od plus 3 się zacznie, a plus 10 nawet najcieplej na południowym zachodzie. Ale jeszcze w nocy Państwu opowiem, bo zachmurzenie duże na zachodzie z większymi przejaśnieniami, mgły się pojawią nad ranem do 200 metrów. Będą ograniczać widzialność. No i temperatura następująca od 0 do plus 3, jedynie w górach od minus 3 do minus 1. No i Państwo dzwonią i piszą. Widzę także filmiki i mapki przesyłane przez tych, którzy podróżują dzisiaj przez centrum Warszawy. Kolor czerwony, mówiąc delikatnie, na tych mapkach dominuje. Stoimy tu wszyscy cierpliwie i grzecznie na Rysiej. Chcemy się włączyć do Marszałkowskiej. Marszałkowska jest cała pusta, nikt nas nie wpuszcza. Organizacja fatalna tego ruchu, naprawdę fatalna. I teraz tak, uczestnicy konferencji wracają sobie spokojnie do domu, a my, szarzy, zjadacze chleba, musimy grzecznie czekać. Naprawdę powoli zaczynam brakować cierpliwości. 50 minut to chyba jest dużo. To ja gratuluję, że tej cierpliwości do tej pory starczyło. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy dzisiaj po Warszawie podróżują. 18.33. Bardzo ważny projekt, to jest ten moment, kiedy ta audycja na naszej antenie się pojawia. Dzisiaj nie będzie inaczej, już teraz zapraszamy. Stosunki polsko-amerykańskie w ostatnich dniach omawiane szczególnie intensywnie, bardzo szczegółowo. No to nie może zabraknąć także dyskusji na temat tych gospodarczych stosunków polsko-amerykańskich, a one są niezwykle istotne. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie, konferencja bliskowschodnia, to takie dobre okazje do omówienia stanu współpracy gospodarczej polsko-amerykańskiej. Postaramy się przynajmniej zasygnalizować najważniejsze aspekty. Naszym gościem jest pan Janusz Chojna, Polski Instytut Ekonomiczny. Dobry wieczór. Witam panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Proszę pana, może warto przypomnieć to niesłychane zainteresowanie naszym rynkiem w pierwszych latach transformacji. Setki Amerykanów badających naszą rzeczywistość mogliśmy spotkać. Pamięta pan to doskonale. Tak, nosiły one nazwę Brygad Mariota. Było to słynne określenie. Dziś też przejeżdżałem pod Mariotem i atmosfera trochę przypominała tamte lata. Właśnie tłumy zagranicznych gości wysokiej rangi, w dużej mierze zza oceanu, zainteresowanych Polską, no jako partnerem strategicznym, ale także potencjalnie jako rynkiem zbytu. Nie było to czysto strategiczne, polityczne zainteresowanie, częściowo także gospodarcze. Opłacało się obu stronom? No, gdyby się nie opłacało, to by ich nie było, to by się w to nie bawiły. Dobrze, a jak pan teraz ocenia nasze relacje gospodarcze? Mamy tutaj do czynienia z dwiema cokolwiek sprzecznymi tendencjami. Właściwie gdybym miał liczbowo to zilustrować, to chyba stan relacji polsko-amerykańskich najlepiej ilustrują dwie liczby. 2,8% oraz 8. Co mam na myśli? Co to znaczy? Jeśli bierzemy najnowszą statystykę handlu zagranicznego opublikowaną niespełna tydzień temu przez GUS i sprawdzamy, jaki udział Stany Zjednoczone miały w polskim eksporcie, w polskim imporcie, mamy właśnie te dwie liczby, 2,8% i po stronie eksportu, i po stronie importu. Jeśli sprawdzimy najnowszą statystykę inwestycji zagranicznych, udział Stanów Zjednoczonych w kapitale, jaki napłynął do Polski, mamy też owe 2,8%. Jest to oczywiście przypadek, ale też jest dobrym wskaźnikiem pozycji Stanów Zjednoczonych w kontaktach Polski z zagraniczną, zwłaszcza jeśli dodamy tę towarzyszącą liczbę 8. Jest to mianowicie miejsce Stanów Zjednoczonych w polskim eksporcie, 8 w imporcie także 8, w inwestycjach no tu 9, ale też prawie 8. To ładnie się składa. Ładnie się składa, więc jak widać jest to pozycja ważna, ale no jednak mimo wszystko dość odległa. Dlaczego tak jest? Jeśli w ogóle mówimy o polskim handlu zagranicznym, polskich inwestycjach, to ważną jego cechą, ale jednocześnie słabością, przekleństwem jest to, że ciągle są to kontakty w głównej mierze regionalne, a nie globalne. Innymi słowy, nasi przedsiębiorcy są nastawieni głównie na prowadzenie handlu, na inwestowanie czy na ściąganie inwestycji z krajów bliskich, przede wszystkim w 90 mniej więcej procentach europejskich. A inwestycje amerykańskie w Polsce, jak to się przedstawia? Tak jak powiedziałem, niemalże podobnie jak eksport. Według statystyki GUS-owskiej jest to 8 miejsce. Statystyka NBP-u pokazuje nawet trochę bardziej odległą pozycję, gdzieś na granicu pierwszej, drugiej dziesiątki. Jeśli bierzemy pod uwagę tak zwane skumulowane inwestycje bezpośrednie w Polsce, najnowsze dane dotyczą końca 2017 roku, to w przypadku Stanów jest to blisko 6 miliardów. Na ponad 200 miliardów czy 220 miliardów napływu ogółem. Także no, nie jest to na pewno inwestor czołowy, ale jedno ale. Eksperci twierdzą, że tak naprawdę inwestycje amerykańskie w Polsce są kilkakrotnie wyższe niż wykazywane w statystykach. Dlaczego? Dlatego, że znaczna część dokonuje się nie bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, a za pośrednictwem firm zlokalizowanych w Europie Zachodniej, przede wszystkim Holandia, Luksemburg, Niemcy. I gdyby wziąć pod uwagę te inwestycje, nazwijmy je pośrednie, to inny obraz byśmy mieli. To wtedy mamy już według różnych szacunków nie 5-6 miliardów, a 20-30 miliardów. Proszę pana, mówi się, że współpraca powinna dotyczyć przede wszystkim sektorów energii, zbrojeń, żywności i startupów. Tutaj energia jest bardzo istotna. Ona staje się bardzo istotna, natomiast rzeczywiście ta lista, którą pan wymienił, to już nie jest lista postulatu, a właściwie lista w pewnym stopniu odzwierciedlająca strukturę tych stosunków. Dlaczego? W ogóle jest to struktura dość specyficzna. Czołowe pozycje i w eksporcie, i w imporcie zajmują wyroby, części, no głównie silniki turboodrzutowe, ale związane z przemysłem lotniczym. Jest to efekt działalności amerykańskich koncernów w Polskiej Dolinie Lotniczej i tu ich udział jest bardzo wysoki. Po stronie importu, to co jest ciekawe, w zeszłym roku pojawiły się dwie duże pozycje. Import amerykańskiej ropy naftowej i import węgla. Natomiast w najbliższych latach, zwłaszcza po roku 2022, gdy wygaśnie umowa jamalska, pojawić się ma znaczny import gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. Te ilości już zostały zakontraktowane w ubiegłym roku. Są cztery długookresowe umowy, które już wchodzą w życie, ale za kilka lat będzie ich apogeum. A energia atomowa? Energia atomowa jest to... Bo Stany Zjednoczone są skłonne pomóc nam. Są skłonne nam pomóc, no i jest pytanie, czy my będziemy na taką pomoc gotowi. Innymi słowy, czy będzie determinacja z naszej strony, żeby rzeczywiście pójść w kierunku budowy energetyki jądrowej, a czy być może będzie decyzja, żeby ominąć ten etap i z etapu energetyki klasycznej, konwencjonalnej, przejść od razu w etap odnawialnych źródeł energii. Taki scenariusz też mógłbym sobie wyobrazić. Więc jest to pierwszy warunek, czy pierwsze ale. Drugi warunek, czy drugie ale. No oczywiście jest to pytanie, z jakiego kraju skłonni byliśmy technologię zakupić. Jest tutaj wielu potencjalnych oferentów. Oczywiście stosunki ze Stanami są bliskie, no ale jest to także kwestia technologii, kosztów, warunków kontraktu itd. itd. Ważną kwestią dla Stanów jest powstrzymanie ekspansji Chin w Europie Środkowej. Chodzi, proszę pana, między innymi o ten internet 5G. To nie jest tylko problem amerykański. Właściwie jak obserwuję relacje w trójkącie Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, czy czołowe kraje tak zwanej Starej Unii i Chiny, to tutaj ten bilans subtelnie, ale się zmienia. O ile jest taki wyraźny, jawny konflikt, no, znajdujący swój wyraz w wojnie handlowej między Stanami i Chinami, i tutaj sprawy są jasne i oczywiste, o tyle widać coraz silniejszy, podskórny konflikt, na przykład między Niemcami a Chinami, związany ze sposobem, w jaki Chiny inwestują w gospodarkę niemiecką, czytaj, w jaki sposób, no według Niemców niezbyt uczciwie, wykupują niemieckie przedsiębiorstwa też z dziedziny wysokich technologii. Kilka dni temu Niemcy ogłosiły swoją strategię rozwoju przemysłu i tamten motyw, a więc ochrona własnego rynku przed zakusami obcych inwestorów, no tu przede wszystkim zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo chińskie, więc ten motyw jest bardzo silnie akcentowany. Także moim zdaniem wszystko idzie ku stworzeniu jakiejś nowej równowagi. Widać, że w tych stosunkach amerykańsko-chińskich, no nie powiem, że jest odwilż, ale jest rozejm i zapowiada, no w każdym razie widać, że obie strony chcą wypracować jakieś modus vivendi. O tyle to samo, jakąś równowagę na innym poziomie można by obserwować w stosunkach chińsko-europejskich. No tak, dobrze. Czy polscy eksporterzy, proszę pana, dzięki konferencji bliskowschodniej mocniej wejdą na rynki bliskowschodnie? Jak pan myśli? Bo to jest okazja. No, z jednej strony wejdą, z drugiej strony stracą. Jeśli patrzymy na region Zatoki Perskiej, no to oczywiście mają szansę mocniej osadzić się na Półwyspie Arabskim, natomiast zagrożone mogą być oczywiście kontakty z Iranem, no które i tak weszły już kilka miesięcy temu w nie najlepszą fazę ze względu na wznowienie sankcji amerykańskich wobec tego kraju. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Janusz Chojna, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. W grudniu razem z Fundacją Świętego Mikołaja pomagaliśmy dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać ponad 1 000 000 zł dla najbardziej potrzebujących. A Mariupol nad Morzem Azowskim odwiedził nasz dziennikarz Tomasz Jeleński. Zapraszam do wysłuchania jego reportażu pod tytułem Opowiem Ci o mieście. Jaka to szkoła? Co to jest za szkoła? Piąta szkoła. Szkoła numer 5 w Mariupolu. Mariupole. Давай расскажу о гром раскатах, про молнии ряд, что сейчас за окном, о позабытых мирных закатах, о грустной семье за столом. Chodź, opowiem ci o mieście przeszytym gromem, co za oknem złowrogo lśni, i o smutnej rodzinie za stołem, i o zachodzie słońca, co w pamięci tkwi. Chodź, opowiem ci o bólu i łzach, i jak przez nich ojcowie płakali. Chodź, opowiem ci, ile chleba i soli zabrali ze sobą umarli. Ma pani łzy w oczach. Przeżywam, ponieważ to bardzo straszne. W XXI wieku... Przeżywam, bo jest straszne. W XXI wieku myślałam jako osoba już dorosła, że słowo wojna to tylko jest już na papierze. Słowo wojna to tylko na bumagie. No, to nie tylko na bazarze. To nie tylko było na bazarze. Grady spadały i na pobliskie ulice, i szkole się dostało. Dobrze, że nie było w niej dzieci, bo to była sobota. Wszystkie szyby powypadały z okien od eksplozji. Zdemolowane zostały klasy. Wtedy ofiar było ze 120. Koło 30 zginęło, a 100 było rannych. 100 to byli ranieni. Przyjechali k nam w szkole, jak raz z zony prowadzenia bojowych działań, k сожалению. Przyjechało do nas dużo dzieci z zespołem stresu bojowego. Niestety. Zaczynamy od pracy psychologicznej, by dzieci pozbyły się traumy wojennej. Ona wynika z tego, że dzieci widziały wojnę, widziały, jak wybuchały pociski, widziały śmierć i cierpienia ludzi. Na szczęście tych z silną traumą jest tylko kilkoro. U reszty to lżejsza forma stresu bojowego. Staramy się budować atmosferę dobra, wzajemnego zrozumienia i tłumaczymy ich rodzicom, że stres, który dzieci przeżywają, jest w takiej sytuacji normalną reakcją organizmu na zagrożenia, na nienormalną sytuację, jaka wciąż jest wokół nich. Na nienormalną sytuację, która wokół nich происходит. No, kiedy słyszę te wzrywy, rodzice biegną do szkoły, żeby zabrać dzieci. Jak rodzice słyszeli wybuchy, jak kto mógł biegł zaraz w stronę szkoły, żeby zabrać swoje dziecko. Była panika. Ludzie nie wiedzieli, co mają zrobić. I my to wszystko przeżyliśmy tu, w Mariupolu. My to przeżyli. Tancer na связи. W kontakcie. Zgłoś się. Jest jeden pocisk. Nie wybuchł. Mówi się, że Mariupol często słyszy eksplozje. Wciąż jeszcze słyszy. I сейчас jeszcze słyszy. Widziałem na własne oczy, jak wszystko wokół wybuchało i płonęło. Chciałbym wrócić do domu. Jakby nie było to moje rodzinne miasto. Jak zaczął się ostrzał, byłem u babci. Potem schowaliśmy się do piwnicy i tam przesiedzieliśmy 2 dni. I jak przestali strzelać, udało nam się uciec. 1500 uczniów naszej szkoły, praktycznie każdy z nich słyszał wybuchy i ostrzał. Każdy z nich słyszał zrywy. Co straszne, no, przywykajesz. Straszne, ale po jakimś czasie przyzwyczajasz się. Przyjechałem do Mariupola z żoną, córką i synem. W czasie naszej tułaczki z Krymu córka chodziła w sumie do 6 szkół. Pomieniała 6 szkół. To prosta dzikość i nikt nigdy nie ożydał. To po prostu jakaś dzikość. Nikt czegoś takiego się nie spodziewał, że coś takiego się właśnie wydarzy. To chore i nienormalne. To wszystko musi się jak najszybciej zakończyć, bo jeśli atakuje cię wróg, to można zrozumieć, a tu strzelają do ciebie swoi. Też jak ty, rosyjskojęzyczni, tego nie możesz pojąć. Po co i dlaczego? Ty nie możesz pojąć, почему, зачем и от чего? Почему, зачем и от чего? A Kopiemy, wyrywamy chwasty i trawę. Pogłębiamy tak, żeby można było się w tym okopie zmieścić. Do linii frontu z separatystami jest stąd jakieś 10-12 kilometrów, ale cóż, trzeba kopać. Lepiej tak, niż mieliby nas zaskoczyć. No my się popadniemy w tolaku. Podjedziemy teraz w takie miejsce, to będzie Tałakowka. Będziemy tak ze 2 kilometry od pierwszej linii. Dalej już nas nie puszczą. Kuda nie puszczą. Lepiej nie zjeżdżać na pobocze, a już nie daj Boże iść na pole. Tu wszystko jest zaminowane. Wioska Lebiedieno. Jesteśmy 5 kilometrów od frontu. Widzisz to, że ty tam widno? Widzisz te białe znaczki? To oznaczenia min. Widzicie, rozruszone. Zobacz, tu wszystkie domy mają ślady po ostrzale. Niektóre są zburzone i spalone. A tu wciąż żyją ludzie. Linia frontu przesunęła się stąd o kilka kilometrów. Odparliśmy wroga. I wciąż dolatują tu pociski i do Lebiediewa i Tałakowki. Eksplozje słychać w Mariupolu. Ludzie, którzy stąd uciekli, zaczęli tu wracać. No ludzie, nawet ci, którzy раньше уезжали. Chociaż jest niebezpiecznie, czasem nawet bardzo. O, słyszałeś, gdzieś tam wybuchł pocisk. Nazywam się ojciec Paweł Tomaszewski, jestem proboszczem w Mariupolu. Już od 7 lat jestem na wschodzie Ukrainy. Pochodzę z kresu, można tak powiedzieć, zachodnia Ukraina, z Kamieńca Podolskiego. Pierwszy problem to, wiadomo, jest finansowy. Do wojny to można powiedzieć tak, że ludzie się trochę przyzwyczaili. Wie pan, jak już ja na przykład też nie chciałem i nie myślałem, że będę wiedział, jak wyglądają te wszystkie pociski. Jestem w stanie odróżnić jako kapłan, chociaż ja nie uczyłem się tego, jestem w stanie odróżnić, z czego strzelają. Nie? To jest nienormalne. Nie, tak, nie tylko ja, nawet dziecko. Nawet czasami dzieci wiedzą, że to jest grad strzela, a to jest z moździerzy, to jakaś artyleria teraz strzela mocno. 30 roki tutaj. Były wymorzeni głodem ukraińskie sela. W latach 1932-1933 zamorzono głodem tysiące ukraińskich wiosek. Około, teraz mówi się ponownie, szacuje się 9 milionów Ukraińców zmarło. Później to wszystko było zmieniane, że na tę ziemię zawieźli Rosjan, tak. I teraz ci Rosjanie są inni, nie? Czyli już wtedy państwo, na pół państwa zrobili rosyjskiego. I teraz to pokolenie wyrosło i ono z inną mentalnością. Dlatego ta wojna jest. Są straszne podzielona Ukraina. Z tego ta wojna jest. Tutaj wschód nie lubi zachód. Zachód nie lubi wschód i tak to jest. Będzie jak będzie, jak trzeba. To dzieci będą siedzieć po 43 w klasie. Ważne, żeby dzieci czuły się komfortowo i bezpiecznie, żeby żaden uczeń nie czuł się wyobcowany. Nie rozmawiamy w szkole o polityce, a o człowieczeństwie, o dobroci i o tolerancji. I chciałabym, by to wszystko dało dzieciom wiarę, że wszystko będzie dobrze. No ja chcę... Kiedy już skończę tę szkołę i opuszczę internat, pójdę na medycynę. Chcę być stomatologiem. Bardzo podoba mi się ten zawód. Chciałbym skończyć szkołę z dobrymi wynikami, potem pójść do liceum i skończyć instytut sportowy. Chciałbym zostać trenerem, uczyć dzieci karate. Chcę ukończyć tę szkołę, potem skończyć liceum i pójść na studia. Chciałabym zostać pedagogiem i pracować w szkole. A później, jak się poszczęści i trochę się wzbogacę, marzy mi się, żeby otworzyć przytułek dla zwierząt. Raz bohacieje, to chcę odkryć przyjód dla zwierząt. Dzieci, które przyjechali, im muszę śmiać. Dzieci, które tu przyjechały, powinny, jak to dzieci, śmiać się. Ale one nie wszystkie mogą się śmiać, bo wciąż tęsknią za bliskimi, za domem. Jest tu dziewczynka, która narysowała taki rysunek. Dwie postaci przy stole, przed nimi jest laptop. Poprosiłam, żeby powiedziała, co narysowała. I ona wyjaśniła, że siedzi razem z mamą i rozmawia z tatą przez Skype'a. Tata jest daleko, a im tu bez niego jest bardzo trudno. My, kiedy ujeżdżali, to samoloty latali. Jak wyjeżdżaliśmy, to było strasznie. Latały samoloty. Myślałam, że nie uda nam się stamtąd wydostać. Tego dnia byłam jeszcze w pracy i był tak potężny wybuch, a potem następny. Jak wzryw gdzieś. Ja nie byłam w городе swoim rodnym już 3 года. Вот в январе будет уже 4 года. Nie byłam w swoim rodzinnym mieście ponad 3 lata. W styczniu miną 4. Tam zostali moi rodzice i siostra. I wiem, że nie ma nadziei, żebym mogła się z nimi zobaczyć. Tam nie ma przyszłości. Tam wszystko jest już inne. Nie da się wrócić do tego, co